فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلحوا ذات بينكم معزز حاضرین مسجد یہ بات کسی اہل نظر پر مخفی نہیں ہے کہ آج انسانی معاشرہ بد امنی انتشار اور سخت مایوسی کا شکار ہے تہذیب جدید اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم برداروں نے انسانی معاشرہ کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور اگر توجہ دی بھی تو اس معاملے میں یہ لوگ بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے صرف مادیت، قوم پرستی، مفاد پرستی کو فروغ دیا ہے تعمیر کے بجائے، تخریب اور اصلاح کے بجائے انہوں نے صرف اور صرف فساد برپا کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، فواہش اور منکرات عروج پا رہے ہیں، انسداد جرائم کے لیے دسیوں ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، قوانین پر قوانین وضع کیے جا رہے ہیں، لیکن جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اریانیت بڑھتی جا رہی ہے، فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں. یہ اس بات کی کھلی ہوئی علامت ہے کہ تہذیب جدید کے پاس معاشرے کی تعمیر اور اصلاح کا کوئی علاج نہیں. ان کے مادی ذرائع اور وسائل یہ معاشرے کی اصلاح میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں. جو کچھ آج یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بردار کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف مادے کے لیے کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان صرف مادے کا نام نہیں ہے بلکہ انسان مادہ اور روح سے مرکب ہے. پوری توجہ ان کی مادے کے اوپر ہو گئی ہے, روح کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے, اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے. روح کے اوپر کوئی محنت ہی نہیں ہو رہی. آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ جب ہم الٹ کر دیکھتے ہیں تو ایک بھیانک معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے. اس معاشرے کے اندر دنیا کا کون سا ایسا پاپ تھا جو موجود نہیں تھا, کون سی ایسی برائی تھی جو ان میں موجود نہیں تھی. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑا پاپ اور کیا ہو سکتا ہے. بات بات پر تلواریں نکل آتی تھی اور برسوں تلواریں نیام میں نہیں جاتی تھی اور فریقین کے ہزاروں آدمی تہ تہ کر دیے جاتے تھے. اسی معاشرے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آپ نے دعوت دی, تبلیغ کی, ان کی اصلاح پر کمر باندھ لی. ہاں یہ اور بات ہے, اصلاح کی اس راہ میں آپ کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی. آپ کے غریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا, آپ کے منہ پر تھوکا گیا, سجدے میں آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی, آپ کو پاگل کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, ساحر کہا گیا, اور اسی راہ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور آپ نے خود فرمایا, مجھے اس راستے میں اتنا ستایا گیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا, اور اس راستے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا ہے کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ڈرایا گیا. اس جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کا کام کس قدر مشکل تھا. گنڈوں کو لگا دیا گیا, طائف کے بازار میں اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا جنہوں نے مار مار کر آپ کو لہولہان کر دیا. 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ رہا ہے, 3 سال تک مسلسل آپ کا معاشرتی بائیکاٹ رہا ہے کہ کوئی خاندان ہاشم سے نہ لین کرے نہ دین کرے. پتے چبا چبا کر نہ جانے کس کس طرح سے انہوں نے 3 سال کے ایام کاٹے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزر رہی تھی تاریخ کے اور آپ الٹ کر دیکھ لیں. لیکن آپ کی محنت کارگر ہوئی, آپ نے انسان کو اندر سے بدل دیا. اندر سے آپ ٹی وی دیکھیے, کوئی پروگرام دیکھیے, آپ ہر جگہ مادے کو ترقی کیسے ملے, ایسا سوپ استعمال کرو, ایسا روغن استعمال کرو, ایسا تیل استعمال کرو, ایسا کپڑا استعمال کرو, ایسی ڈیزائن ہونی چاہیے, ایسا فیشن اختیار کرو. کہیں آپ نے کوئی گوشہ روح کی ترقی اور روح کی اصلاح کے لیے بھی دیکھا ہے نظر کی؟ جو کچھ محنت ہو رہی ہے, جو کچھ ترقی ہو رہی ہے, وہ ترقی مادے کے اندر ہو رہی ہے اور محنت مادے کے اوپر ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے اوپر محنت کی, آدمی کو اندر سے بدل دیا. آج کوئی گناہ جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے حکومت کروڑوں روپے خرچ کرتی, اربوں روپے خرچ کرتی, صرف ایڈورٹائزمنٹ پر اربوں روپے خرچ کر ڈالتی. لیکن بجائے اس کے کہ وہ گناہ رکے, مزید بڑھتا جاتا ہے. شراب پر پابندی لگا دی گئی کہ دکانوں میں شراب نہ بیچی جائے, گھر تک شرابیں لوگ پہنچانے لگے. آدمی شراب خانے میں جا کر کے تنہا شراب پیتا تھا, لیکن جب گھر میں شراب آنے لگی تو بیوی بھی پینے لگی, بچے بھی پینے لگے. گناہوں کو ترقی ملتی گئی اس وجہ سے کہ آدمی کو اندر سے نہیں بدلا گیا. آدمی کے باطن کی اصلاح پہلے ہونی چاہیے. باطن کی اصلاح اگر نہ ہو آدمی کا ظاہر نہیں بدلتا. ظاہر بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اندر سے اپنے آپ کو بدل لے, انسان کا باطن بدل جائے. انسداد جرائم کے لیے, جرائم کی روک تھام کے لیے دنیا کے ہر ملک کے اندر طرح طرح کے ذرائع, طرح طرح کے وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں, لیکن جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. 1400 سال پہلے کا معاشرہ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جب اندر سے بدلا اور آپ کی محنت کارگر ہوئی, کوئی محاسبہ نہیں کیا جا رہا ہے, کوئی گرفت نہیں ہو رہی ہے, کوئی مواخذہ نہیں کیا جا رہا ہے, اور آدمی خود جرم کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک فرمائیے. طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے, مجھ سے گناہ ہو گیا. حضرت مائی وسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان سے زنا سرزد ہوا, دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان سے زنا سرزد ہوا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے جرم ہو گیا ہے, محاسبہ نہیں ہے, مواخذہ نہیں ہے, کوئی گرفت نہیں ہے, مجرم سے جرم ہو رہا ہے, مجرم خود بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. یعنی گناہ ناپاکی ہے, گناہ کرنے کے بعد آدمی ناپاک ہو جاتا ہے, گناہ کرنے کے بعد آدمی کی روح ناپاک ہو جاتی ہے. آج لوگوں کے باطن کے اوپر نگاہ ڈالیے, درحقیقت باطن ناپاک ہو چکا ہے. باطن, حضرت مائی وسلم آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے, میں نے گناہ کر لیا ہے, میری روح ناپاک ہو گئی ہے, مجھے پاک کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اس کا منہ سونگھو, اس کے منہ سے مغافیر کی بو تو نہیں آ رہی ہے, شراب وغیرہ تو نہیں پیے. لوگوں نے جا کر کے منہ سونگا, کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اس نے شراب نہیں پیے. پھر پوچھتے ہیں ابھی کا جنون پاگل ہے, کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, بقائمی ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے اور اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ زنا کی سزا بھی معلوم ہے صحابی کو کہ پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے, تلوار سے گردن ایک دفعہ مار دی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. سنگسار کرنے میں, سنگسار ہونے میں اور جو زنا کی سزا متعین ہے وہ بڑی دردناک ہے, آدمی برداشت نہیں کر پاتا. حضرت مائس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مقام حرہ میں لے جاؤ, پتھروں کا ایک سلسلہ ہے, وہاں لے جایا گیا. جب آگ کے اوپر چاروں طرف سے پتھر برسنے لگے تو دکھ تکلیف اور درد کی تاب نہ لا کر کے تھوڑا بھاگنے لگے. جان بچانا مقصد نہیں تھا, اگر جان بچانا مقصد ہوتا تو پھر گناہ کا اقرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کیوں کرتے. درد کی شدت, تکلیف کی شدت کی وجہ سے تھوڑا بھاگنے لگے. ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا, اونٹ کا ایک جبڑا پڑا ہوا تھا, جبڑا, وہ جبڑا اٹھا کر کے اس نے حضرت مائس کے سر پہ مار دیا, پورا سر پھٹ گیا اور وہیں بیٹھ گیا. خون کا چھیٹا حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر پڑا, انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر, اس نے یہ گناہ کیوں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد نے مائس کے بارے میں یہ بات کہی, اس صحابی کے بارے میں یہ بات کہی ہے جسے رجم کیا جا رہا تھا. حضرت خالد کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ خالد تم نے بہت غلط بات کہی ہے, خدا کی قسم اس آدمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ اگر تمام مدینہ کے گنہگاروں پر بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. یہ ہے اندر سے آدمی بدل جائے, آدمی کے باطن کی اصلاح ہو جائے. ایک عورت آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے اور اس زنا کی وجہ سے میرے پیٹ میں حمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر اس کو رجم کیا گیا تو دو قتل ہوتے ہیں. آپ نے حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس. بچہ پیدا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آئی, کہا کہ اللہ کے رسول اب مجھے پاک کیجئے, دیکھیے بچہ پیدا ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑے, کھانا نہ کھانے لگے, تب تک میرے پاس مت آنا. اس عورت نے بہت جلد ہی بچے کا دودھ چھوڑا دیا اور روٹی کھانے کی عادت ڈال دی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عورت آخر مرنے پر آمادہ کیوں تھی؟ کیا اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی؟ جان کیسے نکلتی ہے؟ یہاں عورتیں معمولی معمولی باتوں پر حوصلہ ہار جاتی ہیں, یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے موت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. خدا کی قسم کوئی ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے جو مثال اس عورت نے پیش کی ہے. اور کہتی ہے اللہ کے رسول دیکھیے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, اب یہ روٹی کھانے لگا, اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے. احساس گناہ کا یہ منظر تاریخ کے کسی وقت کے اندر نہیں ملتا ہے. کیوں؟ گناہ کا اتنا شدت سے احساس صحابہ کرام کے دلوں میں کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کا باطن مجلہ مزکا مصفہ آئینے کی طرح صاف و شفاف کر دیا گیا تھا. مادی ذرائع اور وسائل یہ آدمی کے باطن کی صفائی کے لیے صاف و شفاف کرنے کے لیے کوئی رول ادا نہیں کرتے, یہ صرف مادے کی ترقی کے لیے, مادے کے فروغ کے لیے, جسم کے آرام کے لیے. بہترین کاروں کا ایڈورٹائز آتا ہے, کاروں میں بیٹھ کر کے آدمی کس چیز کو سکون دیتا ہے؟ بدن کو. اچھے اچھے کھانے کس چیز کو آرام دے رہا ہے؟ زبان کو لطف دے رہا ہے, بدن کو لطف دے رہا ہے. جو کچھ کیا جا رہا ہے سب مادے کے لیے کیا جا رہا ہے, روح کے لیے کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. حاضر ہوتے کہتے ہیں تہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دیے اللہ کے رسول, گناہ کی وجہ سے میرا باطن ناپاک ہو گیا. یہ عورت آتی یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے. ایک مثال نہیں ہے, بیسوں مثال ہے. معاشرے کی اصلاح آپ نے کیسے کی؟ جب آپ لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے, بیعت مردوں سے بھی لیا کرتے تھے آپ, عورتوں سے بھی لیا کرتے تھے. قرآن حکیم سورہ ممتحنہ کے اندر بیعت کا طریقہ بتایا گیا ہے. یہ آج کل کی بیعت نہیں, یہ بیعت تو بدعت ہے. جو پیر لوگ لیتے ہیں, مرشد لوگ بیعت لیتے ہیں, یہ بدعت حرام ہے, یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ کھانے پینے کی, یہ بھی مادہ پرستی ہے, مال کھینچنے کا ایک ذریعہ. اس بیعت کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے, یہ سب کھانے پینے کے دھندے ہیں. یہ بیعت صرف اور صرف مادے کے فروغ کے لیے, پیٹ کے لیے خالی. بیعت کس بات پر لیتے تھے آپ؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. آیت بیعت کے نام سے مشہور ہے یہ آیت, سورہ ممتحنہ کی 28 پاری. اے نبی, جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے, مرد آتے تھے بیعت کرنے کے لیے, عورتیں بھی آتی تھیں, لیکن بیعت کرتے وقت آپ عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, مردوں سے ہاتھ ملاتے تھے, عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. یہاں پیر اور مرشد ہاتھ ملانا ہاتھ پکڑ لیتے, ہاتھ پکڑ لیتے عورتوں کا. بعض بعض عورتیں نہ جانے ان کو کیا ہو جاتا ہے, لوگوں کے عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں, انہیں درگاہوں کے اوپر مزاروں کے اوپر لے جاتے ہیں, اور مجاور جو ہوتا لاکھ سے مارتا عورت. اللہ, جبکہ عورتوں کا مقام اسلام میں کیا ہے ان جاہلوں کو کیا معلوم؟ یہ پیسے گھسیٹنے والی ہے مجاور, ان کو کیا معلوم عورتوں کا احترام اور عورتوں کا تقدس اسلام میں کیا ہے؟ لاکھ سے مارتے جن اتارنے کے لیے, جن لگا ہوا ہے لاکھ مار کر کے جن اتارتے. یہ بے نمازی, یہ ناپاک, یہ جن کو لاکھ مار کر کے اتارتے. ان کا مرشد بیٹھ لیتا ہے تو عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. تو آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے تو آپ کن چیزوں پر بیعت کریں؟ فرمائے گا پہلی چیز اللہ یشرکنا باللہ شیئا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. دوسرے نمبر پہ ولا یسرقنا چوری نہیں کرو گے, ولا یزنینا زنا نہیں کرو گے, ولا یقتلنا اولادہن اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے, ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے, ولا یعصینک فی معروف کسی بھلے کام میں تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گی. تو آپ ان سے ان باتوں پر بیعت لے لیجئے, بے شک اللہ تبارک اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. آپ نے غور کیا آیت بیعت کے اوپر ایک بات بالکل کھلی ہوئی ہے, میں اس بات کی طرف اشارہ کر دوں, بہت ہی اہم بات ہے. بیعت آپ سب سے پہلے کس چیز پر لیتے تھے؟ شرک نہیں کرو گی. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہی یہ ہے کہ پہلے معاشرے کے اندر سے شرک ختم کیا جائے. جب تک شرک ختم نہیں ہوتا معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام کو ان کی امتوں کی طرف بھیجا گیا سب سے پہلے انہوں نے اپنی امتوں کے سامنے توحید ہی کا سبق رکھا. سبوں نے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میرے قوم تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے. ہر نبی کا اپنی امت کے سامنے سب سے پہلے دعوت توحید رکھنا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اصلاح معاشرہ کی پہلی اینٹ ہے کہ معاشرے کو شرک سے پاک کیا جائے, معاشرے میں شرک نہ رہے. معاشرے میں جب تک شرک ہے اور کسی چیز کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آدمی کے عبادات کی, آدمی کے اخلاقیات کی, آدمی کے معاشرت کی, آدمی کی سیاست کی, آدمی کی معیشت کی, کسی بھی نظام کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی کے عقیدے کی اصلاح نہ کر دی جائے, جب تک کہ آدمی توحید کا اقرار نہ کر دے اور شرک سے بیزار نہ ہو جائے. گویا کہ اصلاح معاشرہ کی پہلی اینٹ, اس کی بنیاد دعوت توحید. آپ لاکھ کوشش کر لیجئے اصلاح کرنے کی, لیکن اگر شرک موجود ہے کسی بھی شکل میں معاشرے کے اندر تو اس معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے. ہاں عقیدے کی اصلاح ہو گئی, اب امکانات پیدا ہو جاتے ہیں آدمی کو اندر سے بدلنے کے, پھر آدمی دھیرے دھیرے اندر سے بدل جاتا ہے. اور معمولی آدمی نہیں بدلتے تھے, چھوٹے سے لے کر بڑا سب کے سب بدل جاتے تھے. سرکاری دورے دیکھے ہیں وزراء کے, منسٹرز کے, ان دوروں کے اوپر کتنا صرفہ ہوتا ہے, خزانہ خالی ہو جاتا ہے اور پورا کا پورا وبال رعایا کے اوپر آ جاتا ہے, مہنگائی بڑھتی چلی جاتی اس لیے کہ خزانہ خالی. اب دوسری حکومت آ رہی ہے, اب خزانے کو بھرنے کے لیے وہ تو عوام ہی کو پریشان کرے گی نا. سرکاری دوروں کے اوپر کتنا کچھ خرچ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے, کروڑوں روپے سرکاری دوروں پر خرچ کر دیے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں, حضرت عمر کے سامنے کیا حقیقت ہے کسی منسٹر کی, کسی وزیر کی, جانتے ہیں ساتویں صدی کا, صدی عیسوی کا سب سے طاقتور حکمران کا نام عمر بن خطاب ہے, کوئی علم نہیں ہے. ایسے ایسے دس ہندوستان ضم ہو جائیں, اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا, اکلوتا فرمانا ہوا, اکلوتا حکمران, ساتویں صدی کا سب سے طاقتور حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر بن خطاب, ساتویں صدی کا سب سے طاقتور حکمران. پورا جزیرت العرب اسلام کے زیر نگی, شام اسلام کے زیر نگی, پورا ایران اسلام کے زیر نگی. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے ہی میں یزدگرد جو ایران کا بادشاہ تھا بھاگ کر کے خاقان چین کے پاس پہنچ گیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں پورا ایران اسلام کے تحت آ گیا تھا, روم انتاکیہ تک فتح ہو گیا تھا, جارڈن فتح ہو چکا تھا, مصر فتح ہو چکا تھا. حضرت عمر کے زمانے ہی میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر فتح کیا, اور مصر کا دار السلطنت اسکندریہ وہ بھی فتح ہو چکا تھا. ساتویں صدی کا سب سے طاقتور حکمران عمر بن خطاب. فلسطین کے دورے پر ہیں, وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تمہارا حکمراں ہمارے پاس آئے تو ہم بغیر لڑے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے. دو آدمی روانہ ہو رہے ہیں, ایک حضرت عمر, دوسرے آپ کا غلام افلح. خاکستری رنگ کی اونٹنی ہے اور اس کے اوپر ایک موٹا لال کپڑا ہے.